99 zł? Jeżeli najważniejsze jest mieć najlepszy poniedziałek w roku, na Allegro mają Cyber Monday. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 29 listopada. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po południu spotkanie premiera z politykami opozycji w sprawie zagrożeń płynących ze wschodu. Ponad 20,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w niedzielę. W Polsce nie ma nowej mutacji. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Statuetkę w kategorii muzyka przyzna Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na dziś na 15 przedstawicieli klubów opozycyjnych. Spotkanie ma dotyczyć zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu. Jak wynika z informacji polskiej agencji prasowej zbliżonych do rządu, większość zaproszonych już potwierdziła swoją obecność. W weekend granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 125 migrantów. Doszło do dwóch prób grupowego sforsowania granicy, głównie przez obywateli Iraku i Syrii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada kampanię zniechęcającą migrantów z Bliskiego Wschodu do nielegalnego przedostawania się na teren Unii Europejskiej. Chodzi o to, by nie przylatywali na Białoruś i nie próbowali później forsować granicy z Polską, aby dostać się do Unii. Jak mówi rzecznik MSZ-u Łukasz Jasinia, kampania będzie prowadzona w krajach pochodzenia migrantów i w internecie. Kampanie będą teraz coraz szersze i będą coraz mocniej opowiadały o tym, dlaczego nie warto przyjeżdżać na nasze tereny, dlaczego warto jednak spróbować przyjeżdżać do Unii Europejskiej legalnie i dlaczego nie warto próbować nielegalnie przekraczać granic, kiedy jest zima. Widzimy, że Aleksander Łukaszenka dalej namawia imigrantów, którzy zostali przez niego oszukani, żeby próbowali nielegalnie przekraczać granice, ale mam nadzieję, że te nasze kampanie także się do tego przyłożą, że jednak będzie ich przyjeżdżało na teren Białorusi mniej. W odpowiedzi na kryzys na wschodniej granicy Unia Europejska wzmocni partnerstwo z NATO. Zapowiedziała to w Wilnie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wraz z sekretarzem generalnym sojuszu Jensem Stoltenbergiem spotkała się z władzami Litwy. A nasi przeciwnicy nie cofną się przed niczym, by nas zdestabilizować, by reagować na takie wydarzenia. Ważne jest, aby Unia i NATO pracowały ręka w rękę, zaznaczyła Ursula von der Leyen. Więcej o tej wizycie za kilka minut w audycji. Ponad 20,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem było wczoraj. W porównaniu do danych sprzed tygodnia liczba nowych przypadków wzrosła o 8%. Zmarło 51 osób. W Polsce nie wykryto dotychczas nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, a wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że dziś w trybie pilnym zbierze się zespół do spraw mutacji genomu SARS-CoV-2. Ten zespół składa się z ekspertów, połączony jest z wieloma laboratoriami, które na bieżąco, codziennie badają ewentualne pojawienie tych nowych mutacji. Ten zespół także opracował w ubiegłym tygodniu, ale ponieważ widzimy, że sytuacja jest dość dynamiczna, także chcemy, aby po raz kolejny zebrał się w poniedziałek. Ocena stopnia zaraźliwości oraz intensywności objawów nowej mutacji zajmie około 2 tygodni. Taką informację przekazali eksperci od chorób zakaźnych prezydentowi Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi. Biały Dom apeluje do Amerykanów, by poddawali się szczepieniom przeciwko COVID-19 i przyjmowali dawki przypominające. W Stanach Zjednoczonych jak dotąd nie wykryto zakażenia Omikronem. Główny epidemiolog kraju dr Anthony Fauci przyznaje jednak, że jest to tylko kwestią czasu. Joe Biden spotkał się wczoraj w gabinecie owalnym z członkami rządowego zespołu do walki z COVID. Zapoznali oni amerykańskiego prezydenta z najnowszymi informacjami na temat nowego wariantu wirusa. Dr Fauci poinformował prezydenta, że choć uzyskanie bardziej definitywnej oceny zaraźliwości, skutków i innych cech tego wariantu zabierze około 2 tygodni, to w jego przekonaniu obecne szczepionki dają pewien stopień ochrony przed ciężkim zachorowaniem, napisano w komunikacie Białego Domu. Rządowy zespół do walki z COVID rekomendował wszystkim osobom kwalifikującym się do przyjęcia dawki przypominającej, by zaszczepili się jak najszybciej. Jeszcze ważniejsze jest, aby osoby dorosłe i dzieci, które jak dotąd nie poddały się szczepieniu, zrobiły to natychmiast, oświadczył Biały Dom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wariant Omikron pochodzący z południa Afryki jest już w wielu europejskich krajach, w Holandii, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Danii. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Statuetki zostaną wręczone w 4 kategoriach: muzyka, obraz, słowo oraz idea. W kategorii muzyka nagrodę przyzna Polskie Radio. Agnieszka Buzińska-Bennett, Leszek Możdżer oraz Józef Skrzek to artyści nominowani do Nagród Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że to prawdziwi ambasadorowie naszej kultury. Tworzą muzykę przekraczającą granice. Ich twórczość to jest też pewien przekaz czy pewien symbol naszej kultury narodowej. W kategorii obraz nagrodę wręczy Telewizja Polska, a w dziedzinie słowa Polska Agencja Prasowa. Po raz pierwszy nagrodę w kategorii idea wręczą też rozgłośnie regionalne, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Do tych nagród przystąpiły też rozgłośnie regionalne, które są bardzo istotnym elementem mediów publicznych w Polsce, o czym mało kto wie. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Agata Woźniak, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana trudne warunki na drogach. Dzisiaj przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach dziś od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5. Na Pomorzu Zachodnim, w rejonach podgórskich od minus 1 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. A przed nami na początek temat, którym żyjemy od wielu tygodni. Kryzys na granicy z Białorusią. Wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w tej sprawie odwiedzili Litwę i Łotwę. Wizytę obserwował nasz korespondent Kamil Zalewski, z którym za moment się połączymy. Druga odsłona naszego spotkania, proszę Państwa, w porze na trójkę. Za konsuletą Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski przygotował program, Piotr Firan. Zapraszamy do 8.45. And the month it all began, will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you bare, if you need me I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff is out of blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Wracamy do wczorajszej wizyty szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Z nami Kamil Zalewski, który jest w Wilnie. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry, witam ciebie. Dzień dobry państwu. Jak przebiegła ta wizyta? No, na początek warto powiedzieć, to była taka dosyć kurtuazyjna wizyta, podczas której padło oczywiście wiele słów wsparcia dla Litwy i Łotwy w związku z kryzysem na wschodniej granicy Unii Europejskiej, bo pozwól, że przypomnę, wszystko zaczęło się w maju właśnie tutaj na litewsko-białoruskiej granicy. Mówiła o tym też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Te słowa wsparcia są oczywiście ważne, ale nie tylko to było poruszone podczas wczorajszych spotkań, nie tylko te kwestie, nie tylko takie zagadnienia. W odpowiedzi na kryzys na granicy Unii Europejskiej Ursula von der Leyen, a także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedzieli wczoraj wzmocnienie wzajemnego partnerstwa. Poinformowała o tym szefowa Komisji Europejskiej. Zagrożenia hybrydowe stają się coraz bardziej dotkliwe. Musimy przenieść naszą współpracę na wyższy poziom. Dlatego wraz z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem pracujemy nad nową wspólną deklaracją Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Naszym celem jest odnowienie i zaktualizowanie politycznego zaangażowania na rzecz silnego partnerstwa wspólnoty i NATO. No właśnie, chodzi tutaj o szereg przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa. Jens Stoltenberg zapewnił, że NATO nadal będzie realizować politykę odstraszania, będzie bronić państw sojuszniczych. No, głównymi tematami rozmów było przede wszystkim to, jak oczywiście wygląda ta sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Była mowa też o wyzwaniach związanych z nielegalną migracją na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i NATO. Tutaj litewski prezydent Gitanas Nausėda zapewniał, że taka wizyta jest niezwykle ważna, jeżeli chodzi o solidarność i poparcie dla Litwy. W jego ocenie sytuacja na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Białorusią mimo wszystko pozostaje napięta i trudna do przewidzenia. Jeżeli sytuacja stanie się bardziej skomplikowana, to nie wykluczamy konsultacji w sprawie 4 artykułu NATO. Nausėda wyraził również zaniepokojenie pełną integracją wojskową Białorusi z rosyjskimi strukturami wojskowymi, a także pogarszającą się sytuacją na granicy ukraińskiej. Do tej ostatniej kwestii odniósł się także sekretarz generalny NATO, który wezwał Rosję do deeskalacji działań. Zresztą powiedział, że gdyby Rosja miała użyć siły, miałoby to konsekwencje podobne do tych z 2014 roku, gdy doszło do nielegalnej aneksji Krymu. I tutaj miał na myśli m.in. ciężkie sankcje gospodarcze. No a podobne kwestie podnoszone były też podczas rozmów z władzami Łotwy w Rydze. Kamilu, a jak wygląda obecnie presja migracyjna na granicy Litwy i Łotwy z Białorusią? No tutaj sytuacja wyraźnie się uspokoiła. W ubiegłym tygodniu liczba prób sforsowania na przykład granicy litewskiej zdecydowanie spadła. Tutaj warto dodać, że w ciągu ostatnich kilku dni dochodziło w ciągu doby do około 60 prób forsowania granicy. Tej ostatniej doby, to są najnowsze dane, które przed chwilą się pojawiły, było to 75 prób. To mało, bo jeszcze 2 tygodnie temu było to nawet około 200 osób na dobę próbowało przekroczyć nielegalnie litewsko-białoruską granicę. Tutaj Litwa w zeszłym tygodniu poinformowała, że nie wyklucza zamknięcia przejść granicznych z Białorusią. No, oczywiście ma to związek z tym, że ta liczba nielegalnych przekroczeń granicy trochę się zmieniła, dlatego że ostatnio litewskie władze obserwują wzrost między innymi prób przekroczenia granicy w naczepach ciężarówek. Pamiętają pewnie państwo obrazki sprzed kilku lat, jak migranci próbowali z Francji do Wielkiej Brytanii dostać się w przyczepach ciężarówek, prawda? No takie próby czynione są obecnie w przypadku wjazdu na Litwę. W ubiegłym tygodniu na przykład na przejściu granicznym w Miednikach niedaleko Wilna w ciężarówce jadącej z Białorusi znaleziono 4 osoby ukrywające się w takiej ciężarówce. Byli to migranci iraccy. Białoruś zresztą odmówiła przyjęcia ich z powrotem. Według szacunków władz litewskich po stronie białoruskiej nieopodal granicy z Litwą może być około 1500 do 2000 migrantów, a ogólnie liczba migrantów w całej Białorusi może sięgać nawet 15 tysięcy. Czy na Litwie, podobnie jak w Polsce, dochodzi do prób przemytu ludzi? No tak, przemytnicy na pewno działają. Nie jest to tak duża skala jak w Polsce. Świadczy o tym też fakt, że w tym roku na Litwie wszczęto prawie 60 dochodzeń w sprawie przemytu ludzi przez granicę. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest ich 10 razy więcej. Dlatego przemytnicy działają. Być może nie wszystkich udaje się złapać, ale mimo wszystko. Aczkolwiek władze Litwy tutaj też wspominają o tym, że zdecydowanie łatwiej jest takim przemytnikom działać na granicy polsko-białoruskiej niż litewsko-białoruskiej. No stąd jest jeszcze tak naprawdę kawał drogi do granicy z Niemcami, czyli do miejsca docelowego dla migrantów. No i trzeba brać pod uwagę to, że od wschodniej granicy Litwy no, do Polski to jest jednak kilka godzin jazdy, co najmniej 3-4 godziny jazdy i wiele zagrożeń po drodze. Zagrożeń oczywiście, jeżeli mówimy o próbę przemytu takich właśnie osób, te zagrożenia to między innymi patrole Straży Granicznej, a także policji. Z Wilna Kamil Zalewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Informacje o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej na bieżąco w serwisach Trójki co godzinę. Kwadrans po godzinie 7. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. W Trójce, proszę Państwa, teraz czas na zakupy. Jeszcze kilka lat temu byłoby to niemożliwe, a dziś kupujemy używane ubrania i się tego nie wstydzimy. Jeden z internetowych serwisów do sprzedaży niepotrzebnej odzieży zgromadził już ponad 5 milionów użytkowników. Jak to możliwe, skoro jeszcze niedawno ubieranie się w second handach świadczyło o tym, że nie stać nas na nowe? Kiedyś po wojnie w lumpach było... Proszę nas, brudne jakieś takie? Tak, taki niższy status człowieka, a teraz stało się to wręcz... modne. Popularne, tak. Żeby z drugiej ręki, że jak się nie kupuje w lumpeksach, to jest się takim gorszym, że tak powiem. Faktycznie teraz głupio jest nie kupować czegoś z drugiego obiegu. Zofia Zochniak, specjalistka od zrównoważonej mody. Natomiast jeszcze w mniejszych miejscowościach jest ta mentalność, aha, ktoś coś kupił w second handzie, czyli tą przesłanką do takiej decyzji zakupowej no są jakieś aspekty ekonomiczne. Społeczeństwa syte, najczęściej ich elity nie chlubią się swoim bogactwem, a wprost przeciwnie. Krzysztof Wielecki, socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No zwłaszcza w państwach skandynawskich nie wypada się chwalić jakąś nadmierną konsumpcją i nawet gdy się jest bardzo ubogim, to się żyje właściwie tak jak ludzie dookoła. Społeczeństwa, które są na dorobku, cenią sobie bardzo blicht, cenią sobie właśnie pieniądz i chcą pokazywać. Pozycja społeczna zależy od tego, czy drogo konsumujemy. Ale to wszystko się zmienia w związku właśnie z kryzysem ekologicznym, w związku z tą modą na ekologię i w związku z tym, że też stajemy się coraz bogatsi. Osobiście nie chodzę po lumpeksach. Nie wiem, co jak koleżanka. Nie, ja też. Nie korzystam. Także bardziej kupujemy faktycznie. Tutaj musimy się przyznać. Co panie robią z ubraniami, w których już panie nie chodzą? Zwyczajnie sprzedajemy albo do PCK oddajemy. Teraz są takie trzy drugie obiegi właściwie. Jest to miejsce, w którym właśnie teraz jesteśmy. Jest ta najbardziej tradycyjna, czyli taki właśnie lumpeks. Jeszcze przecież internetowa aplikacja, która pozwala nam sprzedawać, a nawet chodzić po Ciuchlandzie, kupować coś tanio, w dobrej jakości, jako pracę traktować właściwie to, że odsprzedajemy coś, co kupiliśmy tanio, w trochę wyższej cenie. To, że jest tak wiele możliwości na kupowanie, ale też sprzedawanie odzieży używanej, wynika z tego, że jest nadpodaż tych produktów. Jest taka statystyka, bardzo rzetelnie zmierzona przez Fundację Ellen MacArthur, która mówi jednoznacznie, że co roku branża odzieżowa dla niespełna 8 miliardów ludzi produkuje 100 miliardów sztuk ubrań, butów i akcesoriów. Czyli prosta matematyka, 12,5 ciucha na każdego z nas rocznie. Dużo się mówi o tych właśnie child labor, że z tych wielkich sieciówek to dzieci w jakichś biednych krajach właśnie są męczone i robione za małą stawkę pieniędzy, a właśnie z second handu tak jakby nie wspieramy właśnie tego i właśnie kupujemy z drugiej ręki. Po prostu większa świadomość jest w ludziach. Dzięki temu jest to bardziej rozpowszechniane. Co sekundę na wysypisko śmieci trafia ciężarówka pełna ubrań. Bez względu na to, czy kupujemy w drugim obiegu z powodów ekologicznych, czy z powodów ekonomicznych, jest to najlepsza ze wszystkich możliwych decyzja, jaką możemy podjąć, decydując się na zakup odzieży. Głównie dlatego, że kupowanie z drugiego obiegu odzieży używanej, rzeczy niezniszczonych, dobrej jakości, jest glejtem jakości tej rzeczy. Wiem, że ona już była w obiegu, jest niezniszczona, więc jakby można nam służyć. Druga kwestia to jest kwestia tego, że dzięki temu możemy mieć bardzo indywidualny, niepowtarzalny wręcz styl. Masz fajne buty, biały t-shirt i do tego polujesz sobie w second handzie na jakąś odjechaną kurtkę. Teraz tę kurtkę jeszcze sprawdzę. Ekstra. Sprawdzę cenę. 61,50. No super. Jak wynika z badań Dun & Bradstreet, jeszcze w 2009 roku działało aż 23,5 tysiąca sklepów z używaną odzieżą. Teraz jest to jedynie 14,5 tysiąca. Skąd taki spadek? Odpowiedź jest prosta. Młodzi kupują głównie przez internet. A co państwo sądzą o second handach? Sieciówki produkują dużo, ale za to rzeczy są nietrwałe. A szkoda, żeby wyprodukowana odzież się marnowała. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Thank you.

tu A6 jest remontowana. Bez zmian na A1 na Śląsku na 458 km między węzłami Woźniki i Częstochowa. To odcinek Pyrzowice-Częstochowa. Zderzył się samochód ciężarowy z autem osobowym. W wypadku dwie osoby straciły życie. W związku z tym A1 jest na 458 km zupełnie zamknięta na jezdni prowadzącej do Łodzi. Objazd prowadzi drogą 91 równoległą w tym miejscu do A1. Zjeżdżamy na nią węzłem Woźniki. Radionawigator Trójki. A teraz w Trójce skrót najważniejszych informacji. I Krzysztof Zyblewski. W Polsce nie wykryto dotychczas nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, informuje resort zdrowia. W związku z nową mutacją dziś w trybie pilnym zbierze się zespół do spraw mutacji genomu SARS-CoV-2. Wariant Omikron pochodzący z południa Afryki jest już w wielu europejskich krajach, w Holandii, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Danii. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na dzisiaj na 15 przedstawicieli klubów opozycyjnych. Spotkanie ma dotyczyć zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu. Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej zbliżonych do rządu, większość zaproszonych już potwierdziła swoją obecność. W odpowiedzi na kryzys na wschodniej granicy Unia Europejska wzmocni partnerstwo z NATO. Zapowiedziała to w Wilnie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wraz z sekretarzem generalnym sojuszu Jensem Stoltenbergiem spotkała się z władzami Litwy. Nasi przeciwnicy nie cofną się przed niczym, by nas zdestabilizować. Ważne jest, aby Unia i NATO pracowały ręka w rękę, zaznaczyła Ursula von der Leyen. Pełny serwis za pół godziny. Trójka. Program trzeci. No, w ciekawych czasach żyjemy, jeśli chodzi także, proszę państwa, o pieniądze. No i teraz więcej szczegółów. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Tylko do końca listopada, czyli do jutra, można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu Dobry Start. W tym roku wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, czyli za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. Dziś Cyber Monday, a to oznacza, że dla przedsiębiorców z branży e-commerce nastał czas najważniejszych w roku żniw. To one nierzadko decydują o sytuacji finansowej firm na kolejne 12 miesięcy. Jak pokazują dane rejestru dłużników BIG Info Monitor i bazy informacji kredytowych BIG, zaległości e-handlu wobec banków i dostawców wzrosły przez ostatni rok o ponad 21 milionów złotych, mówi Diana Borowiecka z Info Monitora. Obecnie problemy finansowe ma 4614 podmiotów. Od początku pandemii zaległości branży wzrosły o niespełna 38 milionów złotych. Choć branża jest cały czas na fali wznoszącej, to jednak nie ma wątpliwości, że część sklepów internetowych, jak to się dzieje każdego roku, nie poradzi sobie na rynku. Wyzwaniem jest silna konkurencja również ze sklepami zagranicznymi oraz naturalny z czasem powrót części klientów do zakupów stacjonarnych. Warto dodać, że Polska należy do europejskiej czołówki e-commerce. Liczba sklepów internetowych w naszym kraju rośnie w ciągu ostatnich 3 lat w tempie 25% rocznie. Około 2 bilionów dolarów może stracić z powodu pandemii światowa turystyka. Takie szacunki opublikowała dziś Światowa Organizacja Turystyki z siedzibą w Madrycie. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4 zł 17 groszy, euro 4,70, frank szwajcarski 4,50, funt brytyjski 5 zł i 56 groszy, a kolejne wiadomości gospodarcze w Trójce o 13:45. Sponsorem audycji był PKN Orlen. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, miejscami na zachodzie większe przejaśnienia, przelotne opady śniegu, miejscami na północy oraz wschodzie także deszczu ze śniegiem oraz początkowo deszczu. Na termometrach dziś od 1 stopnia na północnym wschodzie, 2 stopnie w centrum, do 5 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, a w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. Ekonomia to oszczędności, a i przy okazji korzyść także dla środowiska. To a propos second handów. Moja teściowa była i żyje, kupowała w lumpeksach, mam parę ciuchów od niej, bardzo dobrej jakości, czasami nawet znalazła pieniążki. Także tam z małym bonusikiem. Dobra teściowa, bo mężczyznom często trudno jest się odnaleźć w sklepach, zwłaszcza z odzieżą, i niektórzy wręcz unikają takich wizyt, chociaż różnie bywa. Myślę, że z płcią to ma niewiele wspólnego. Proszę Państwa, to a propos second handów, my też zajmiemy się niebawem a propos oszczędności i tym, jak zadbać o święta. Jeszcze 3 minuty do 8. Czas biegnie i coraz częściej zaczynamy myśleć o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. Prezenty pod choinkę i ozdoby na świąteczny stół, skuszeni promocjami, możemy kupić, a można je też zrobić osobiście. To nie takie trudne, zapewniają podopieczni środowiskowego domu pomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Dom Tęcza w Gnieźnie. Spotkał się z nimi Rafał Muniak. Tutaj się rozbudzają zmysły, wszystkie pracują, węchu, smaku. I dotyku, bo jak mówi terapeutka Karolina Biżako, w jej pracowni powstają ozdobne i wyjątkowe mydełka. W takiej konwencji świątecznej używamy do tego naturalnych składników, miodu, gliceryny. Łączymy to w piękne takie brokatowe jakieś ozdoby, pakujemy ślicznie. Jest to piękny dodatek do jakiegoś większego prezenciku, czy taki jako taki dodatek symboliczny na Mikołajki czy na święta, także no praca w re. W niewielkim warsztacie stolarskim przy pomocy prostych narzędzi swoje ozdoby tworzy Arkadiusz Kuś. Robiłem ostatnio na sklejce z szablonami choinki, potem wyżynarką i szlifowałem sklejkę, malowałem białą farbą. Można też zrobić na przykład ciekawą kartkę świąteczną. Zdradza Natalia. Przygotowałam je z żywicy, podkładki na kubek, bo to jest fajna praca. Możemy tyle wykonywać. A w pomysłowy sposób spore bałwany z wełny robi Amanda Łukaszewska. Najpierw się dmucha balony, później się zawija na nie wełnę. Na końcu na tą wełnę się klei, wikolem się smaruje. Później jak one wystą, to ten balon się przewija i tak powietrze z niego schodzi. Produkcja hurtowa, widzę, odchodzi tutaj. Tak, koledzy są odpowiedzialni za darcie wypychu, waty, którą wypychamy, takie ozdoby. I później na końcu je ozdabiamy. Jest bardzo dużo tutaj czasu i poświęceń, ale ja to lubię robić. Czasami jest tak, że jedna praca nawet powstaje w ciągu tygodnia. Widzę, że ty tutaj szyjesz. To jest choinka świąteczna. Ozdabiam ją koralikami, różnymi takimi gwiazdkami. Dajemy czas, bo chcemy, żeby faktycznie wszyscy mogli zobaczyć, że to są rzeczy, które są wykonane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i pokazać, że oni naprawdę potrafią bardzo fajnie coś przygotować, co każdy z Państwa, myślę sobie, że mógłby mieć równie dobrze u siebie w domu. A przedmioty wykonywane przez podopiecznych z pewnością mogą konkurować jakością z artykułami, które są dostępne w sklepach. Bo to są, myślę sobie, że czasami nawet jeszcze piękniejsze dekoracje, aniżeli są w sklepach. A Państwo co wolą? Ozdoby kupne czy własnej roboty? Ciekaw jestem. 227 trójek o własnoręczne, niewykonane ozdoby pytał Rafał Muniak. Szesnaście 16 minut pozostało do godziny 8. Czas na Darka Urbanowicza i nasze codzienne spotkania sportowe. Dzień dobry, Darku, ponownie witam cię. Dzień dobry, witam serdecznie. Ty jak zwykle z dobrymi wiadomościami. No, tak to w sporcie jest, że często raczej dominują pozytywne emocje. Przynajmniej tak próbujemy przekazywać sport, aby było fajnie. No i faktycznie mamy się z czego cieszyć, no ale zacznę od pewnego przytyku oczywiście do skoczków narciarskich, bo jak się nie ma, przynajmniej chwilowo, co się lubi, to się powinno niezwłocznie polubić to, co się ma, a mamy kwalifikację olimpijską żeńskiej sztafety short trackowej. Nie było spokojnie wczoraj w Dordrechcie, gdzie odbył się decydujący o rozdziale przepustek do Pekinu 2022 Puchar Świata w short tracku. Dla sympatyków sportu gorzej zorientowanych to odmiana łyżwiarstwa szybkiego uprawiana na lodowisku wielkości boiska hokejowego, stąd tor krótki, tor długi, czyli taki 500-metrowy owal, to też łyżwiarstwo szybkie, no ale tam są zupełnie też inne prędkości. W Holandii Polki ścigały się w składzie Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Gabriela Topolska i Kamila Stormowska i w pewnym momencie zrobiło się naprawdę gorąco, bo w decydującym wyścigu nasze zawodniczki wpadły na metę na czwartym miejscu, a to oznaczałoby koniec marzeń o igrzyskach nadchodzącej zimy. Pojawiły się łzy i żal o ciężkiej pracy, która mogła pójść na marne. Na szczęście okazało się, że Chinki złamały przepisy i zostały zdyskwalifikowane. Polki awansowały o miejsce do góry i nastąpiła eksplozja radości, bo to oznaczało, że nasze pancernistki wystartują w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie. No a teraz na początek wypowiedź Nikoli Mazur. Do końca czekałyśmy, wiedziałyśmy, że coś sędzia ogląda, coś się działo, także czekałyśmy z niecierpliwieniem. No i w końcu trochę szczęścia, bo w tej sztafecie jednak wiele razy nam go brakowało i tutaj dyskwalifikacja dla Chinek, tak, to będzie historyczny występ sztafety polskiej na igrzyskach. No i wiadomo, szczęście sprzyja lepszym, teraz liderka i prawdziwa gwiazda naszego zespołu Natalia Maliszewska. Niesamowicie cieszę się, że to wyprzedzanie po dużym nie jest aż takie straszne i że rzeczywiście mam to w nogach. Tylko czasami po prostu trzeba umieć to wykorzystać. Jeszcze nie jest to może idealne w moim wykonaniu, ale staram się zrobić to tak, żeby na igrzyska już mieć to prawie wypracowane do perfekcji. Ale z drugiej strony niesamowicie cieszę się, że dziewczyny bardzo mocno trzymały grupę i doprowadziły mnie do takiego momentu, gdzie po prostu musiałam wykorzystać moją maksymalną prędkość, którą potrafię rozwinąć. Czuję się zwycięsko. Myślę tylko o tym, że nie jeden, nie dwa, trzy dystanse plus sztafeta. Niesamowity koniec Pucharu Świata, naprawdę. No właśnie, niesamowita jest Natalia Maliszewska, bo ona specjalizowała się na 500 metrów, a dołączyła do swojego repertuaru również 1000 i 1500 metrów. No i oczywiście wspomaga naszą sztafetę, która jechała z przygodami, szczególnie ta zawodniczka Kamila Stormowska. Posłuchajmy. Stres był maksymalny, już przed miałam stres naprawdę na wysokim poziomie, a jak jeszcze straciłam tą pozę i to na pierwszej zmianie, ten stres był, poradziłam sobie z nim i jestem zadowolona, że umiałam jakoś z tego wyjść. Może nie najlepiej, ale na pewno nie było najgorzej. Nie trenujemy tego, czasami faktycznie gdzieś jedzie się w jakiś brud na treningu na lodzie. No nie ma się tej kawałka pozy, ale raczej specjalnie tego nie robimy, więc to tylko od święta, że tak powiem. Zatem w Pekinie wystartuje biało-czerwona żeńska sztafeta w short tracku. Będziemy mieli za kogo trzymać kciuki nie tylko na skoczniach, ale i na lodowisku, a zapewniam, że short track to niezwykle widowiskowa konkurencja. Powinien pan, panie Piotrze, spróbować i to niezwłocznie. No niedaleko jest tor, więc może kiedyś pójdziemy sobie razem. Co ty na to? Bardzo silny ośrodek jest w Białymstoku. Tam właśnie trenuje między innymi Natalia Maliszewska, no i w Trójmieście, w Gdańsku, Oliwie. Także tam. Gratulujemy, dziewczyny stwierdziły, wypracowałyśmy to, co nam się należy. Plan został wykonany i trzymamy kciuki za więcej, ale także za naszych skoczków. Może ta pasta się jakoś odmieni w najbliższym czasie. No będzie okazja w najbliższy weekend, bo przecież teraz Puchar Świata zawita do Wisły na skocznie imienia Adama Małysza. Zatem gdzie, jeśli nie tam? Dzisiaj jest dzień przejęzyczeń, Darku. Tak, jeśli chodzi o mnie i o ciebie. Tak bywa Małysz czasami. Maliszewska, tak jakoś mi się pomyliło. Poniedziałek. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. To stay till morning, you can leave without a warning. She wants you. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to, don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall in love again. I don't wanna fall in love again. I'll avoid the conversation. Say that I need my space, not 'cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. Oj, proszę Państwa, pismo urzędowe, wspominałem o tym rzeczywiście, że no, bywa szablonowe, powinno być standardowe, no i przede wszystkim mam wrażenie zrozumiałe, ale nie zawsze tak jest. Zawierałam umowę telefonicznie, umowę na jeden rok. Dostałam 47 arkuszy dwustronnych umowy formatu A4. Mam to przed sobą. Pan myśli, że ja to czytałam? No najpierw pewnie trzeba lupę kupić, żeby to przeczytać drobnym drukiem, zwłaszcza, bo to jest najważniejsze i bardzo często także ukryte, proszę Państwa. No ale jest pewien pomysł, żeby to uprościć, chociaż mam wrażenie, że nie będzie dotyczyć wszystkich regulaminów, zwłaszcza tych, które czytamy na przykład, kiedy instalujemy jakieś oprogramowanie na komputerze. 9 minut do godziny 8. Urzędniku, pisz po ludzku i zrozumiale. Taki komunikat widnieje w Urzędzie Miejskim w Tychach, proszę Państwa. Na czym polega ta akcja? O tym opowiemy Państwu oczywiście w czasie naszego spotkania, ale po godzinie 8.